Yedi mutakalimda. Se ujuh pesajai salwer. Laka ulami dai kana. No padash dasa jai is duchi ulami bik sukun liya. Ya ulami. Ya ulami ya bifat khiliya. Ya ulami aya khalifa pakisra zauka. Ya ulama agaya palif saka. Badala. That salvir was a hoopershe? Ah, me jazzy. You up in Zama was a balashta, while do push a shaz. Jalif was a cup of a hazard. Ya olama. Dara Iggy is a monadash of the idiom to Kalanta. Dapanera smashana. To mutla case of which is a fatidim to Kalanta Shavi, the Ras Golami Shahid Vidi, Olami, Olamia. Dapa monadash, which monadava, Kishipashadadi. Salvir was a show. Washwa? پداش ده تلویر راجع خون غادی ده پنزم آواج پشه شازه. صد پشه شازه. شا. دایی که یک قسم بلش تا منادا. چه اگه ها ایده متقلم ده تشویق ده. پاشه ده آواج خو خودی نیر تلویر پشه شی. تلویر نیر پشه جوری شی. دا کی می دیسا؟ دا اب او ام ولادی. یا ابی یا امی اب اوم سره دغه چې اضافه دې متکلم ته بشو دا منادا وکړي نو څلور ورځې خدا دی یا ابی یا امی یا ابی یا امی یا یا ابی یا امی یا ابا یا امما چې وایې شو څلور او څلور نه رپښې ولای شي دا یا پاتې څخه بدل کا او پاتے بندے سویا یا اباتے یا اماتے چشوے پینزا یا اباتا یا اماتا شپیش سوا جشو شپیش باجی او یا اباتو یا اماتو ویلائشی چی منادا مفرد آوال کرتا بھی شان دے منادا مفرد دے معرفی ہو کرتا ہے ممنی پس مائی ہوا جشوے او پتیش درشوے دس جتائی ایوا وجہ دادو یا اباتا یا نا ورکا ورکا سی وجہ شو پشتا اوو وجہ شو ایوا پشت پتن اکی میں ودو ایوا شا یا اباتا دی جی یا اباتا و یا امتا بالالف بغدتا اجام بس ایشو چه داس وکی چه یہا پاتے بدلک ای پا عوض شی تاہر ہو رہے و علف ہر ہو رہے جمع بین العوضین وکی یا ابتا یا امت یا امش کو یا ابا یا اماؤ مینے دا یا ابتا یا امتا نسی وجہ شوی دا وجہ شوی خو یا ابتی یا امتی ندائی جائز مینے ذکر اللہ زمین جمع بین العوض والمعوض منو معوض و معوض در سراجه ما ای پر معوض شو خود تر وریدو نو در خونه سراجه ما کرد دو عوض این دیوش پر بدل شد تلایشی خو عوض و معوض درش سراجه ما کرد دی پر عوض شو خود تر وریدو بیا پیستش تر وریدو نو دم دو جایز سی واجه شو سالویر سالویر و مخشوی پشن خونه سی واجه شو بدل و تو واجه شو دا بیر پشن جایز دکن دا رت رد راز دیدو و اضافتی و ایده متکرم تا درز یوتای کسرت استعمال تا کسرت چاکو نو دی بجی نی کسان وقالو بزيادت وجهنا شو قالوا يا ابن امي دادي نو يا ابي ويا امي بيري وقالوا عرب محاوره يا ابي ويا امي على وجوه الاربعه كسائر ما اضيف الى المتكلم لكتل اغاسما جزف دي متكلم تشي من وجوه اخرى زائد عليها خو بدي خرج جزيتاي بدي من نرها وجوها ولي نر وجوه بس جزيتاي دي لکثرت استعمال ندائها فی کلامهم ندائهما یذ سر ندا پا کلام شدرا دو کما شر ندی وجنا پداش جتای نیر وجه است سرور خواغا دی سرور نیر جتای بکول جی ویا ابتی ویا امتی قالو یا ابتی ویا امتی ایذن بیبدال یا ابتا فتحا و کسرا مثلا فتحا و کسرا لمن سوق دی وجدا حال وکشوی شا خالی چانا وکشوی دی وجدا تانا وکشوی دی بیتو تو وکشدو تو خویس ندی وکشوی وجتی ها خال خمری بزل خال منی او تا بند خدا فتخان خدا کا فتخا خو تا خو فتخان دو تا خو کسرا بدا کا جدا پمنا دے مصدر مبنی ل مفعول دای فتحا پمنا دے مفتوح سرا او کسر پمنا دے مکسور مکسور سرا پش بخال کے دل تے چ مفتوحن او مکسور اعتراض پر دی چ تا خو پے دی مفتوحا مکسور اندر سی استعمال طرفین اندر سی و تا کا جواب پمنا دے او سرا دای خال کون تا مفتوحن او مکسور اي حاله كون تا اي مفتوحه على وفق حركه الياء او مكسوره لمناسبه الياء اجد مناسبه شان يعني وقد جاء الضم ايضا اذا ما بش جائز ادو نخو يا ابتو ويا امتو لاجراءه مجرى المفرد معرفه ده مش بش جائز چا بجي مفرد معرفه ولم يذكر اي ذكر للكل التي اذا كچا شيء كما دو دا غاور جتكلا شارح ها بش كنا وقالوا يا ابتا ويا امتا بالالف ها بعد التاء جمع بين العوزين بالالف سره جيد او دون الياء بيا سره اندو جيد تو يا ابتي ويا امتي ويده فما قالوا يا ابتي ويا امتي اختراضا على جمع بين العوزه فانه غير جائز هنا ده سندي جائز نه ايش فبيش سي كانا رضوا الله حمزه وقالوا يبنى امي ويبنى عمي خاصه ده سي مقصود مقصود تاع ده ابن امي وابن عمي صدى اما خش صالور واجه خو پش صدى جائز جائز كيما صالور واجه يبنى امي ويا ابن عمي يوا واجه يا ابن امي يا ابن عمي دو واجه يبنى امي ويبنى عمي يبنى امه ويبنى عمه اصل ورو جايز دي ريوا بين زمان وجا بيت شازوا بيت تصوا شازوا اكي ما يبنى امه فتحه اكتفاء الف يبنى امه او بدش اغا وجا جايز دي بشر ورا سند شاز احمد بدش تصوا دي بين زشوريت يبنى امه ويبنى عمه اه عمي خاصه بشكنا وقالوا يبنى امي ده كذا يبنى امي ده يبنى امي ده يبنى امي ده يبنى عمي ده نعم تو بولش نشتا سو ها يبنى امي وقالوا يبنى امه ويبنى عمه ده كذا سو ترى انت ابن عمي ها نعم يبنى امي تراس كذا امي خاصه ويبنى كسري دي بيجي ده فتحه فاهم امي وعمي تقوى يبنى امي ويبنى ده هو موسى كن ليه مرسل نبي يا باب ده هو مجرور نفسه لا لا لا لا اچھا شاشا بچيك شا بس ايش لا برس خپل روان نه مجه دوی له په غاښه برس روان نه وقالو به زیاده ته یا ابن امه او ابن عمر سره روان نشا وقالو دې دې یا ابن امه و یا ابن عمه خاصه مثل باب یا غلامیا دا ابن امه او ابن عمه خاص کړ دا باب د غلامیا هنده او یو وجه پشه بل جایز چې ابن امه و ابن عمه اس په پښه ده کنه نو دا د غلامي غند دای خو په غلامي شې داس وا چې پاشا غي وا وجه سو شاز وا داسې هغه پنځم وجه وروړه سن شاز نه خاصتن دا خاصتن څه ورشي دي خصه خاصتن نو فلې خو خاص کړ دا د پنځم وجه په شاز 1050 د پېبنا امه و ابن امه اسه تراس پور دي چې شاد اختص را خصوص چې تبلې چې د پنځه وجه بغیر به شوزوز نه بشجایز دي پېبنا امه شوی دا خصوص په نسبت سره مضاف ته بیل کا مضاف نه ته بیل دا اختصار کای ک په اعتبار د مضاف سره بیل چې مضاف چې سیکوی ابنوی خو نه بن څه دغه دو یا بنت امه و یا بنت ام پښ دغه واجبونه به دا اختصار خو دې نشتا او ک په جانب دي چا شي بیل مزفلی جبلی ها جی ها شاورکا یو پداش دی غارولا چه بلی دا اختصاص ته جانب دی مزاف شنشتا جی جی پوشه کنه ته چ مزاف دا غاوی سرا دی چې بنت دا غا حکم دی او ور سرا په کور دادو چې ابن اخن ها و ابن اخن دا شته بدا یا ابن ابن شي پښه بدا اوجه وسکا جایزه زکه چې خو په جانب دې مضاف شو د اختصاص شو نو ورته خو ابن خوشتا اگر چې مضاف لې عم او ام ندی سوچ کې خبر ده نو یو خو دې وسکا جانب دې مضاف شت تخصیص بلې په جانب دې مضاف شت تخصیص بلې تخصیص بلې چې دا حکم په ایګي منادا شدا چې مضاف پښه ابن وي مضاف پښه سګوي ابن نو یو خو دې بنت درنه په وته لا سارا د چا په داخله د قوتله او ماننه د خل د غیر نه ابن اخن په شته شو داخله شو پښه به دا وځي او سره پښه دا وځي نشته نه پېژ دی او که په جانب د مضاف له شي تخصیص بلی په جانب دی مضاف له شي سکتای عام او ام پښه بلی به په کور داد چې یا غلامه ام او یا غلامه عم دا د پښه شي پښه دا وځي سره پښه دا وځي جایز دی متي اختصاص نه کی مختصاص د دې چې دوه سره طرف ته اختصاص وخلو په جانب د مضاف شه اختصاص وخلو چې او ابن وي په جانب د مضاف له شه اختصاص وخلو چې ام او عم وي خو په جانب د مضاف له شه دا تخصیص حقيقي دی خسر حقيقي دی جميع معادات دی او په جانب د مضاف شه خسر اضافي دی مساوات د بنت په نسبت سره نه تا وخلو په مساوات د بنت نه نه په اعتبار سره دا اختصاص دی نه بنت په شصدو هذا الاختصاص بالنظر الى الام والعم لا يقال يا ابن اخ ويا ابن خال داس نشغل بل يقال يا ابن اخي ويا ابن خالي لا بالنظر الى الابن ايضا بنظر سر ابن تند يقول فانهم يقولون يا بنت عم ويا بنت عم على الوجوه الاربعه مقصد تجي اختصاص بدو سر طرف تداي جي خو بجانب شدا اختصاص شداي بجانب المضاف له خسر حكيره وبجانب المضاف شي خسر اختصار مساواة بنت نبا بدي رأى ترغلائي شاء وقالوا بزيادة وجه آخر او دي دي وبلا واجه بشب بدي آخر شوزة في المضاف إلى المتكلمة كيف اسم مضافي إلى المتكلمة باشي آه واجه تدو شاز دو خبدر شي شاز خانة دو يبنى أمة ويبنى عمة چاية بالي بدا لك أخذ بك فتخي التفاق بخصف الاكتفاء بالفتح لكسرة الاستعمال وطول اللفظ دا عبارت یی دفعه اعتراض بخصف الالف وقت په کثرت استعمال زکه چې څه شي په ډیر دی ها استعمال یې ډیر دی کثرت استعمال دی واجنا دا غدل تداست نو اعتراض پر دیږي په شو کنه چې یا علماء اب بن یا علماء امي ویني خو په شته دا واجی جایز دی دا یې په شته نشته کثرت استعمال نشته چې کثرت استعمال وی بل وطول اللفظ او لفظ ده ها اعتراض پر دي مخړای درنګ ابن ابي ابن ابي اي ابن ابي ابي په کور دچ په دښ دا داوی جاي دي نو که جاسه طول اللفظ خدای لفظ مش څنګه نشه نه په دښ غونډه جيز نو دې پر دې دوه سیکل تضعیف تضعیف خدای به شي دوه حروفه مکرر غلي عما دوه مين علي امي څه شدي دوه مين علي دګانه نو تضعیف ده او په اوبشه نشته دا نشته لہذا کثرت استعمال هداي طول لفظ طول لفظ هداي او سرا ور سرا تضعیف هداي نو دا غون ته کده کوم څه پتا شي جتاي تخفیف وکا نو سرور وجه واغ دي پینځه ما پشي دا جاي زګا پښه کنه واسکل تضعیف ولما كان من خصائص نداء الترحيم شرحي بيني بسري راده